إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. دوزانغو وإسلام نكوسيني نكويسي نسيان وجو يتقوى الله عز وجل كمشى الله سبحانه وتعالى. تكي وتكو كتككم إلى مويش ونمويزي وجمال الآخرة بعد ياكي كنمويزي ورجب كياسي سيكو 6-7 tutaingia katika utamalizika mwezi wa Jumada al-Akhira na kuingia katika mwezi wa Rajab. Na katika mwezi wa Rajab ni miongoni na mwezi wa Rajab ni miongoni wa miezi minne mitakatifu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani hakuitaja, lakini alitaja kwamba iko miezi minne mitakatifu katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja miezi hiyo minne. Yaqulu Allah Ta'ala: inna iddata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 katika kitabu cha Allah, katika lauhi al-mahfuz Allah ameandika kwamba miezi ni 12. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard, siku ambayo Allah aliumba mbingu na ardhi, pia akaweka na idadi ya miezi ni 12. Minha 4 hurum, miongoni mwake hiyo 12 kuna minne mitakatifu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika miezi hiyo mitakatifu nafsi zenu. Wapo wanasema hivyo katika wanachuoni kwamba dhamiri ya hunna inarejea kwenye ile miezi minne, kwamba pamoja na dhulma haifai katika miezi yote 12, lakini katika miezi hii minne haifai zaidi. Na wapo wanaoona kwamba dhamiri inarudi kwenye miezi yote 12 baada ya kutaja minne mitakatifu, alafu Allah akasema msidhulumu nafsi zenu, kwa maana mwaka mzima miezi yote hiyo msidhulumu nafsi zenu. Hivyo ndo wanavyosema wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema as-sanatu 12 shahran, mwaka ni miezi 12, minha 4 hurum, miongoni mwake ni minne mitakatifu, 3 mutawaliyat. Na imekuja 3 mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Hii mitakatifu mitatu imefuatana, na hiyo iliyofuatana Dhulqa'da wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulqa'da, Waswahili wanaita mfungo pili, yani baada ya Ramadhani na kuja Shawwali, Shawwali na kuja Dhulqaada. Maana Shawwali ni mfungo mosi, Dhulqaada mfungo pili, Dhulhijja mwezi wa Hijja mfungo tatu, wal Muharram na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Kwa hiyo miezi hii mitatu katika minne hii imefuatana, alafu kuna mmoja umejitenga wa Rajab Mudhar. Na mwezi wa Rajab, Rajab Mudhar, Rajabu imejitenga kwa sababu kuna Muharram, itakuja Safar, itakuja Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhir, ndio inakuja Rajab, alafu inakuja Shaaban. Kwa hiyo wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab alladhi baina Jumada wa Shaaban, uliopo baina ya Jumada al-Akhirah na Shaaban, sababu upo katikati. Hii ni miezi minne mitakatifu ambayo Mtume Allah ameashiria na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitaja kwa majina, fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Tukasema kwamba kuna wanaoona kwamba inarejea kwenye miezi hii minne, kama qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama alivyosema ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faj'alahunna haraman, Allah akaijalia miezi minne hiyo kuwa ni mitakatifu. Alafu akasema wa'azzama hurmatihin, na Allah akafanya ukubwa, yani akazidisha ule utakatifu wake, kwa msifanye dhulma humo, pamoja dhulma haifai, kwa sababu amefanya, ameadhimisha ule utakatifu wake katika miezi minne hiyo. Ndugu zangu wa Islam, ibadallah, katika utukufu wa mwezi wa Rajab, yakulu Abu Rajai al-Utaridi radhiyallahu anhu, anaelezea namna gani walivyokuwa wao katika mwezi wa Rajab, kwa sababu ilikuwa ni mwezi ambao huwezi kusikia silaha zikipigana baina ya Waarabu, sababu ni mwezi ukitukuzwa kabla ya kuja Uislamu. Ndio Abu Rajai anasema, fa idha dakhala shahru rajabin, unapoingia tu mwezi wa Rajab, kulna munassilul asinna, si tunasema huu ni mwezi wa kuondosha chembe zile vyembe katika mikuki, ile chuma inayokaa mbele ya kuchoma wanaondosha, hata kuweka ile chuma hawataki kuweka. Ni mwezi wa amani kabisa, sababu wanautukuza. Kwa hiyo walikuwa wanachukua mishale yao kama wana mikuki yao, wanachomoa vyembe vilivyo mbele wanavyotumia kwenye kushambulia na kwenye kuchoma. Fala nada rumhan, hatuwachi sisi upinde wowote ule, fihi hadidatun, ambao kutakuwa kuna chuma kipo mbele yake, wala sahman fihi hadida, wala hatuwachi mkuki wowote ambao una chuma kipo mbele yake. Kwa hiyo hawezi kuwacha mshale na mfano mkuki na kitu kingine kwa mfano wa vitu hivyo vya kushambulia, wanaondoa kwa sababu ni mwezi wa amani. Illa nazana, isipokuwa tunatoa, tunachomoa, tukatupa pembeni. Wa alqaina fi shahri Rajab, na tunaitupa kwa sababu ni mwezi wa Rajab, mwezi mtukufu. Hii ni sura, wanaelezea namna wakivyotukuza mwezi huu. Wao walikuwa wanafanya mambo kama hayo. Ndugu zangu Waislamu, tuna haja sasa pia kutizama upande mwingine, kwa baadhi ya watu walioweka baadhi ya mambo kwamba haya yanapatikana katika mwezi wa Rajab. Kwa sababu kuwa mwezi ni mtukufu haiashirii kwamba utafanya lolote utakalo. Ni mwezi mtukufu, kuna mambo ya kujichunga, kama ulivyokuwa vile vile Dhulqaada mfungo pili ni mwezi mtukufu, lakini hakuna funga maalum katika mwezi wa Dhulqaada, wala hakuna kisimamo maalum cha usiku kiamu leli katika mwezi wa Dhulqaada. Dhulhijja kuna masiku kumi matukufu kuanzia mwezi mosi, na kuna masiku yale matatu pia ya yami tashriq na Shawwali. Tunatujua kwamba kuna idhi, kuna siku sita za kufunga. Lakini je, kuwa mwezi mtukufu sasa ndio kuna ibada maalumu ambayo imewekwa, kama vile katika mwezi wa Rajab mfano kuna fadhailu maalumu ziko? Yaqulu al-Iraqiyu rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imamu al-Iraqi rahimahullah, la yasihu fi fadli rajabin hadithun, haisihi hadithi yoyote yenye kuelezea fadhila katika mwezi wa Rajab. Hakuna hadithi imsihi inaelezea fadhila katika mwezi wa Rajab. Waqala ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, lam yarid fi fadli shahri rajabin haijapatikana katika fadhila za mwezi wa Rajab, wala fi siyami, wala kuhusu kufunga kwake mwezi wa Rajab, wala fi siyami shay'in minhu muayyan, wala kufunga siku yoyote maalumu katika mwezi huo, wala fi qiyami laylatin makhsusatin, wala kusimama katika usiku maalumu, kuswali qiyamul layl usiku maalumu, kwamba huo unapatikana katika mwezi wa Rajab. Fihi, ndani ya huo mwezi wa Rajab haijapatikana hadithun, hadithi yoyote ile yasluhu lilhujja, inayofaa kutolea hoja kwamba hii ukaileta sasa, ninafunga mwezi wa Rajab kwa hadithi hii, au ninasimama qiyamul layl katika mwezi wa Rajab kwa hadithi hii. Hakuna hilo. Aliyebakisha funga yake Jumatatu atafunga, anayefunga siku tatu kila mwezi atafunga, anayefunga funga Nabii Daudi siku moja anafunga, siku moja anafungua atafunga, lakini funga maalumu kwamba hii inapatikana katika mwezi wa Rajab, wala kisimamo maalumu cha usiku kinapatikana katika mwezi wa Rajab, hilo halijapatikana. Anavyosema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa ulama wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah. Ibadallah, wanasema wanawachuoni kwamba hadithi utakuta lipo katika kundi la maudhu'i, maudhu'at min al-maudhu'at, za kutunga, na utakuta katika kundi la hadithi ambazo ni dhaifa. Katika za kutunga ni kama ile ambayo imetangamwa, inasikika sana hata kwenye maridio, hata katika wazungumzaji, hasa masiku kama haya na mwezi wa Rajab, inayosema kwamba Rajabun shahrullah, Rajabun shahrullah, mwezi wa Rajabu ni mwezi wa Allah, wa Shaabanu shahri, na Shaabani ni mwezi wangu, wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Ni katika hizo zilizotungwa, maana hazisemi hadithi, zikaegemezwa kwamba ati ni hadithi amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yazunguka hii kila mwaka, utaisikia watu wakiisema, kama vile nyingine inayosema inna shahra rajabin shahrun adhim, mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu mno, man sama fihi yawman, mwenye kufunga katika mwezi huo siku moja tu peke yake, kataballahu lahu sawma alfi sana, Allah anamwandikia funga ya siku elfu moja, ya miaka elfu moja, sisi miaka elfu, mwenye kufunga siku moja katika mwezi wa Rajab. Kama vile hadithi dhaifu, hizo ni maudhuat. Allahumma, kuna hadithi dhaifu inasema Allahumma, ewe Allah, barik lana fi rajabin, tubariki sisi katika mwezi wa Rajab, wa Shaabana, na katika mwezi wa Shaaban, waballighna Ramadhan, na tufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Pia nyingine katika dhaifu inasema inna fil jannati nahara, hakika katika pepo kuna mtu ambao yuqalu lahu Rajabun, jina lake unaitwa Rajabu, mtu huo ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake ni meupe mno kuliko maziwa, wa ahla min al-asal, na ni matamu sana hayo kuliko asali. Man sama yawman min rajabin, mwenye kufunga siku moja tu katika mwezi wa Rajab, saqahu Allahu min dhalika an-nahar, Allah atamnywesha katika maji ya mto huo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Ibadallah, ndugu zangu Waislam, Muislamu anatakiwa awe ni yuko macho na yuko makini katika dini yake. Huenda mtu akakulia katika mazingira si rahisi kupambaukiwa na mambo ya sunna, akatoa juhudi, akatoa pesa, akatoa nguvu, akaangamiza mali kufanya baadhi ya mambo akitaraji kupata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa njia aliyopita siyo. Na haimaanishi kwamba ukishanuia vizuri tu, hata kama utaratibu uliotumia si sahihi, basi utapata. Asingeletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu zile nia zao nzuri wanataka kuzifanya, wamwangalie yeye wafanyeje. Ndio maana mtu haelewi la kufanya sahaba kuhusu nia, kama mama yake amekufa alinuia kufunga, je nifunge? Anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine kumuijia, je itafaa kumuijia mzazi wangu? Anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja hija ni kitu kitukufu, ilikuwa mtu asafiri tu aende, lakini wanamuuliza wakijua kwamba ibada zote zitazofanywa kama hazikupitia kwake mtu yeye mwenyewe tu kwa akili, kwa sababu sahaba atasawar kwamba akili yake inatosheleza katika mambo ya ibada. Watu wamesafiri huko, ameumwa, kiongozi wa kijiji wamemsomea ruqya surati al-Fatiha, amesomewa mara saba akipuliziwa katika mguu wake mpulizo wa mate, wamepewa mbuzi zawadi, wamekuja naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inafaa kuchukua ujira kwa Qur'ani huko. Munaona kwamba sura hii kwa watu wa kisasa wangesubiri hilo la kuja mjini kwenda kuuliza, bali huenda tezonia zao ilikuwa kupata hao mbuzi pia, wasomeaji wa kisasa. Lakini angalia mtu anakuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza yule sahaba, wama adraka, kitu gani kimekufahamisha kwamba suratul Fatiha ni ruqya? Wewe yeye anataka hilo tu, kwamba jambo gani katika ilmu lilokufahamisha? Ilivyokuwa amemjibu hivyo tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akamwambia jambo hilo linafaa, tena mkigawa hao mbuzi kwenye kula na mimi pia nipatieni. Angalia malezi haya ya masahaba katika kuyaendea mambo ya dini. Lakini ingelikuwa uko njiani watosha papurana kwamba tuchinje mmoja, angalau tuchinje wawili, angalau tufanye kazi, ingelikuwa kuna mambo mengi hapo ya matatizo, na ukifika mjini mmeshagombana, hamswali msikiti mmoja, hamfanyi kadha, kwa mbuzi tu. Lakini angalia malezi ya watu katika dini na ile nia yao kwamba wanachokusudia ni dini. Watu wamefanya subira, tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau wangeliambiwa hawafai, basi pia wangerejeshwa. Hakadha kana sahabatu radhiyallahu anhum, hivi ndio walivyokuwa maswahaba ambao sisi tunanadi kwamba tunawaiga wao, na tunamwomba Allah atuthibitishe katika hilo. Kwa hiyo katika miezi pia zimetungwa ibada nyingi. Mwezi wa Rajabu ni katika mwezi ambao kuna mambo mengi yamewekwa pamoja. Leo nitataja baadhi yake, itatajwa mengine na mashekhe na maustadhi katika khutaba au katika durusi, lakini kwa fursa hii nimeashiria hayo yaliyotajwa, kama hiyo hadithi iliyotangulia kutaja ya maudhu ambayo ni maarufu kwa watu katika kusemwa, lakini ukiitafuta kwenye vitabu vya dini utaipata katika vile vitabu vinavyoweka hadithi za kutunga kwamba mambo yamesingiziwa yakadaiwa kwamba ni ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنا سمع ابن القيم رحمه الله وكل حديث نحديث يوتة إلى في ذكر صوم رجب إلى يقول يقتدي فنغا يموزي ورجب وصلاة وصلاة بعض الليالي نعم يقول يقتدي كسالي كتك بعد ينسيك كتك موزي ورجب فيه دنيا هو موزي ورجب فهو كذب. Hadithi hiyo ni ya urongo, muftara, imezuliwa. Hadithi yoyote iliyokuja kuelezea fadhila za funga katika mwezi wa Rajab, au imekuja kuelezea fadhila za kusimama katika usiku fulani hivi kuswali katika mwezi wa Rajab, hadithi hiyo itakuwa ni ya kadhib, hadithi ya urongo, imezuliwa. Kama hadithi kama vile hadithi inayosema man salla ba'da al-maghribi, yeyote atakayeswali baada ya swala ya maghribi, awwala lailatin min rajabin, usiku wa mwanzo wa kuamkia Rajab, mwanzo kabisa kuamkia mwezi umeonekana, sasa siku ya pili tuamkia mchana wa Rajab, ule usiku wake baada ya maghribi, kuna swala hiyo ikiswaliwa 20 rakaa, mwenye kuswali rakaa 20 jaza ala sirati bila hisabin, atavuka katika sirati siku ya kiyama bila hisabu yoyote. Kama hadithi hii ni uongo, kama mfano wa hii na nyingine ndugu zake wa hii, wako wengi wenye kuelezea mfano wa mambo kama hayo. Lakini pia wapo wanaonasibisha matukio kwamba kuna matukio yametokea katika mwezi wa Rajab na hali ya kuwa si kweli, kama vile tukio kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulida fi awwali laylatin min Rajab, alizaliwa katika usiku wa mwanzo wa Rajab, jambo hilo si kweli. Wa annahu bu'itha fi sabi'i minhu, na alipewa utume katika siku ya saba, tarehe saba ya Rajab, pia habari hizo si kweli, habari hizo si za sawa sawa. Waqila, na pamesemwa pia fil khamis, katika tarehe tano ya mwezi wa Rajab ndio alipopewa utume, wala yasihhu shay'un min dhalik, na hakisihi chochote katika haya yanayotajwa. Hizo habari si za kweli. Pia kuna watu wanaona ndio mwezo wa kufanya umra, kwamba umra yake itakuwa imekubaliwa na umra tukufu zaidi na iliyo bora zaidi katika mwezi huu wa Rajab. Qala ibn Attar ibn al-Attari rahimahullahu ta'ala wa mimma balaghani, ibn al-Attar anasema katika yale yanonifikia mimi, an ahli Makkah, kutoka kwa watu wa Makkah, zada Allahu tashrifan i'tiyaduhum kathrati al-i'timar fi Rajab, kule kukithirisha kwao kufanya umra katika mwezi wa Rajab. Wa hadha mimma la a'lamu lahu asla, na hili ni katika yale ambayo sijui mimi asili yake, kwamba imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa maswahaba, sijui asili yake jambo hili limetokea wapi. Wa ma'tamara fi rajabin, katika Bukhari kuna Muslim kuja kwamba wa ma'tamara fi rajabin qattu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajafanya umra kabisa katika mwezi wa Rajab. Qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ambaye alikuwa ni mufti kabla Sheikh ibn Baz rahimahullah, anasema al-ulama, wanachuoni, ankaru takhsisa shahri Rajab, wamepinga, wamekemea kuhusisha mwezi wa Rajab bikathirati al-i'timar, kwa kufanya wingi wa kwenda umra, kufanya umra. Si kwamba mtu haifai, kwamba al-Kaaba itakuwa tupu sasa, hakuna tawafu, kuna chochote, la, ni mtu kufanya umra yake, yeye ametegea, anasubiri Rajabu, kwa sababu ndio penye ujira mkubwa, kwa sababu ndio bora. Lakini kama mpata fursa katika mwezi wa Rajabu, haambiwi haifai. Anayekatazwa hapa ni yule aliyeitakidi kwamba amehusisha, ninaenda kufanya umra katika mwezi wa Rajabu kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Rajabu. Huyo ndo ambaye anakemewa katika jambo hili, na pia mambo mengine ambayo watu wameyaweka wanayafanya katika huu mwezi wa Rajab. Hayo hatuwezi kutaja yote katika kikao kimoja, kwa sababu pia kikao cha hutuba hakikunjui muda wa kueleza mambo mengi na watu kuchoka. Ni kiasi cha watu kuwakumbusha wafahamu kwamba mambo haya yanayotajwa na mfano wa hayo kuhusu mwezi wa Rajab si sawa. Mwenye ibada zake ataendelea, na mtu aambiwe kwamba akikisha kutoa sadaka, akisha kufanya kadha, si kwa sababu ya Rajab, wa ule wasaa ambao umempatikania yeye. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.